Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Лідар апазіцыі Мьянмы Аун Сан Сун Джы выступіла ў Осла з прамовай лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, якой яна была ўганараваная больш за 20 гадоў таму. У Мінску праходзіць кангрэс асамблеі няўрадавых дэмакратычных арганізацый. Да палітвязня Мікалая Статкевіча не даходзяць заказныя лісты. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце сёння праходзіць другі тур першых свабодных прэзідэнцкіх выбараў у гісторыі краіны. На найвышэйшую пасаду прэтэндуюць Мухамад Мурсі, падтрыманы ўплывовай арганізацыі «Браты мусульмане», і Ахмед Шафік, які некаторы час быў прэм'ер-міністрам пры зрынутым летась прэзідэнце Хосні Мубараку. Галасаванне праходзіць у абстаноўцы палітычнай напружанасці пасля таго, як у чацвер Канстытуцыйны суд Егіпту абвясціў нелегітымнымі нядаўнія свабодныя выбары ў парламент, на якіх перамаглі ісламісты. Шмат хто ў краіне асцерагаецца, што за рашэннем суду стаіць імкненне вайскоўцаў, якія кіруюць Егіптам пасля звяржэння Мубарака, захаваць за сабой уладу. Працягваем навіны. Лідар апазіцыі Мьянмы ў мінулым Бірмы Аун Сан Су Джы выступіла сёння ў Осла з прамовай з нагоды ўзнагароды яе Нобелеўскай прэміі міру. Прамова лаўрэаткі прагучала са спазненнем на 21 год, бо да апошняга часу яна знаходзілася пад хатнім арыштам за праваабарончую дзейнасць у Мьянме, а прэмію міру ў 91 годзе ад імя Су Джы прымаў яе сын. Суджы заявіла сёння, што прэмія, якой яна была ўзнагароджана падчас шматгадовага знаходжання пад хатнім арыштам, дапамагла ёй пераадолець пачуццё ізаляцыі і напоўніла ўпэўненасцю, што міжнародная супольнасць запатрабуе дэмакратычных пераменаў у яе краіне. Агулам Аун Сан Су Джы правяла пад хатнім арыштам 15 гадоў, перыяд з 89 па 2010 гады. Нобелеўская лаўрэатка з'яўляецца сімвалам барацьбы за правы чалавека не толькі ў Мьянме, але і ва ўсім свеце. Калі беларускія ўлады пасадзілі ў турму адчольніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, Су Джы пісала яму лісты падтрымкі. Сёлета беларускі палітвязень Бяляцкі таксама намінаваны на Нобелеўскую прэмію міру. Працягваем навіны. Місія маніторынгу ААН у Сырыі часова спыняе назіранне і патруляванне ў сувязі з ростам актаў гвалту ў краіне. Кіраўнік місіі генерал Роберт Мут сёння заявіў, што крывапраліцце, якое працягвае нарастаць штодзень, стала значным фактарам рызыкі пры працы назіральнікаў і перашкаджае выкананню іх задач. Генерал удакладніў, што супрацоўнікі місіі маніторынгу прыпыняюць далейшае патруляванне і застануцца на сваіх базах да далейшых распараджэнняў. Агенцтва Associated Press называе абвешчанае рашэнне новым сведчаннем правалу пляну мірнага ўрэгулявання ў Сырыі, з якім некалькі месяцаў таму выступіў спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анан. Тым часам урадавыя войскі Сырыі ў ноч на суботу абстралялі паўночнае прымесце Дамаску, дзе дзейнічаюць атрады ўзброенай апазіцыі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў загінулі прынамсі 7 чалавек, яшчэ 11 сталі сёння ахвярамі сутыкненняў ў іншых раёнах краіны. На мінулым тыдні ў амерыканскай прэсе прагучалі абвінавачанні ў тым, што рэжым Александра Лукашэнкі пастаўляе войскам Башара Асада узбраенні і тэхналогіі, якія тыя выкарыстоўваюць у барацьбе з паўстанцамі і пры абстрэле